Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Energiemaatschappij Welkom Energie is omgevallen en Eneco neemt haar 90.000 klanten over. Ik spreek straks met Eneco over de risico's van de markt met de huidige energieprijzen. En waar valt winst te boeken in de beveiliging van bedreigde personen? Eerst het NOS Journaal, hier is Jeroen Tjepkema. In de haven van Antwerpen zijn deze maand opvallend veel Nederlandse criminelen opgepakt. Dat meldt de Belgische justitie. Deze maand werden 25 zogenoemde uithalers gearresteerd. Van hen hadden er 22 de Nederlandse nationaliteit. Ze kunnen in België een celstraf krijgen van maximaal 5 jaar. Uithalers halen gesmokkelde drugs op uit zeecontainers. Ze worden vaak betrapt als ze inbreken op het haventerrein. De haven van Antwerpen is een belangrijke aanvoerroute van drugs voor Nederlandse criminelen. De KNVB en demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid beloven met stevige maatregelen te komen tegen misdragingen door voetbalfans. Welke maatregelen is nog onduidelijk. De Voetbalbond en de minister reageren op het vertrek van Feyenoord-directeur Mark Koevermans. Hij en zijn gezin zijn meerdere keren bedreigd. De Raad van Commissarissen van Feyenoord zegt dat na eerdere bedreigingen door hooligans investeerders in de club zijn afgehaakt. De situatie was zo dat we met een investeringsgroep heel erg ver waren. Dat we daar eigenlijk aan het afronden waren. Toen zag men dat als dreigend. En heeft de betreffende groep gezegd dat men dan zich daar om die reden terugtrok. Volgens KNVB-directeur Marianne van Leeuwen moet het gedrag van kleine maar hardnekkige delen van het voetbalpubliek stoppen. Bij het RIVM zijn het afgelopen etmaal 7301 positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 1526 meer dan gisteren. En het is het hoogste aantal sinds half juli. In de ziekenhuizen is het aantal patiënten licht gestegen naar 859, van wie 200 op de IC. De Poolse man die vorige week in de Haagse wijk Ypenburg om het leven kwam, nadat hij door een tram werd aangereden, was dronken. Hij had volgens het Openbaar Ministerie een alcoholpromillage van 3,6. Voor de kust van België zijn 24 migranten gered. Ze hadden zelf de hulpdiensten gebeld, omdat ze met hun rubberboot al 2 dagen stuurloos op de Noordzee dobberden. Belgische media schrijven dat 5 van hen onderkoeld waren, van wie 1 ernstig. Het Europese Hof van Justitie legt Polen een dwangsom van 1 miljoen euro per dag op. Aanleiding is de weigering van het land om controversiële aanpassingen van het Poolse rechtssysteem terug te draaien. Het Europese Hof wil af van de tuchtkamer in Polen, die rechters op de vingers kijkt en bestraft. Dat is volgens het Hof in strijd met een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke macht. De Europese Commissie zal blij zijn met deze uitspraak van het EU-hof, zegt Europa-correspondent Sanne van Hoorn. De uitspraak werd ook meteen getweet door de verantwoordelijk eurocommissaris DJ Reinders. Dus die kan hier nu de boer mee op. En als Polen weigert te betalen, kunnen ze dat dus inhouden op de gelden die normaal gesproken naar Polen toevloeien. Vorige maand legde het Europese Hof van Justitie aan Polen al een sanctie op van 500.000 euro per dag voor het openhouden van een bruinkoolmijn aan de grens met Duitsland. De mijn is sindsdien nog niet gesloten. Een weg bij Huis ter Heide in Drenthe is urenlang afgesloten geweest vanwege een ongeluk met een oplegger van Defensie. De lading munitie die werd vervoerd lag verspreid over de weg en in het water. Het gaat onder meer om mortiergranaten. De explosieve opruimingsdienst was eerder vanmiddag druk bezig met opruimen. We hebben te maken met munitie. Munitie waarvan we op dit moment niet weten wat de omstandigheden zijn. Staat de munitie op scherp als gevolg van de klap die het heeft gekregen? Of is de munitie gewoon nog veilig te transporteren? Het gaat om een groot aantal pallets. En we moeten dus elk artikel moeten we inspecteren om te kijken wat de staat daarvan is. Volgens de marechaussee is de munitie inmiddels geborgen. Een berger moet de vrachtwagen van Defensie nog wel uit de greppel halen. Het weer vanavond en vannacht klaart het breed op en kan lokaal mistbank ontstaan. De minima liggen rond 7 graden. Morgen mooi najaarsweer, veel zon, droog en temperaturen tot 18 graden in het zuidoosten. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag Mark. Ja, de meeste files staan momenteel in Zuid-Holland en in het midden van het land. Heel veel bijzonderheden zijn er niet. Er is wat meer vertraging bij Utrecht op de A27 vanuit Almere. Daar staat voor knooppunt Rijnsweerd 5 kilometer file met 30 minuten op onthoud. De oorzaak is een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht. In Brabant gebeurde er een ongeluk op de A58 van Breda naar Tilburg. Daar staat het stil tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg. 12 kilometer met 1 uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Lotta Blokker, Jay Unri, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker, we gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen, veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Bij Lightbit koop je veilig en simpel Bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. NPO Radio 1. NOS NTR. Voor het eerst gaat een Nederlandse energiebedrijf ten onder aan de hoge energieprijzen. Welkom Energie kan niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen, zegt de autoriteit Consument en Markt. Welkom Energie heeft zich bij ons gemeld en aangegeven dat zij vanaf 1 november niet meer in staat waren financieel om de energie in te kopen waarvoor ze een leveringsovereenkomst met consumenten hadden. En 1 november is natuurlijk heel dichtbij. Toen hebben we ook op basis daarvan gezegd dat ze niet meer aan de vergunningsverplichtingen kunnen voldoen. En dan gaan we de vergunning intrekken. Mark Visser. Nieuws & Co. Ja, en dat betekent dat 90.000 klanten worden overgenomen door Eneco. Edwin van der Haar is van Eneco. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom zijn jullie eigenlijk ingesprongen? Omdat wij onze verantwoordelijkheid wilden nemen als grote partij in de markt. Omdat we deze mensen graag willen helpen om zonder problemen snel te kunnen overstappen. En dat we hopen dat zij nog lang en gelukkig klant bij ons blijven, zou ik zeggen. Maar jullie moeten wel voor hen nu ook duur stroom en gas inkopen. Neem dat niet een risico mee? We hebben dat natuurlijk van tevoren bekeken. En hebben dat gekeken of wij dat kunnen doen en willen doen. En het antwoord is ja. En ook geen risico voor de rekening van de huidige klanten? Dat er nu dus een groep bij komt gas en stroom... Zoals ook de ACM en wij zelf ook hebben aangekondigd... is het helaas wel een vervelende kwestie voor de mensen die het betreft. Omdat wij wel opnieuw op moeten inkopen tegen de huidige hoge prijzen op de energiemarkten. Daar kunnen wij niet aan ontkomen. Dat zal u niet verbazen gezien de berichtgeving van de afgelopen weken. Dus helaas is het wel zo dat zij los van de afhandeling bij Welkom Energie... dus bijvoorbeeld dat zij welkomstkortingen en dat soort dingen niet kunnen krijgen... Moeten ze bij ons ook rekenen op hogere prijs. En wij zullen hen dat volgende week, aan het einde van de week, kunnen wij hen dat laten weten. Dus dan krijgen ze van ons een mail met zowel de prijzen als ook hun maandbedrag. Contact ook met Selim Oshelik, een van die 90.000 klanten van Welkom Energie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u heeft dus gehoord vandaag dat uw contract overgaat naar Eneco. Heeft u al enig idee, want we horen natuurlijk later deze week meer, maar u gaat er sowieso op achteruit. Ja, inderdaad. Ik heb ook wel even vandaag zelf nog op de site van Eneco gekeken. En daar staat met mijn huidige verbruik wat ik bij Welkom Energie heb, echt een verhoging van bijna €200 per maand. Zo, maar dat is een enorm bedrag. Ja, dat is echt, als je er geen rekening mee houdt, dan is dat niet in te budgetteren, zeg maar. Maar ja, u zegt, ik kan nog het inbudgetteren, maar komt u in problemen of lukt het dan nog net? Maar dat zal niet voor iedereen gelden. Ja, voor ons zal het misschien nog net gaan lukken, maar je moet natuurlijk met alles rekening gaan houden. Je kan minder dingen kopen, minder uitgeven, minder verbruiken. Wat zou er moeten gebeuren volgens u? Vindt u dit eerlijk? Want u had een contract afgesloten. Ja, ik heb in juni vorig jaar nog, juni dit jaar nog een contract afgesloten. En ik heb nu pas 3-4 maanden ervan verbruikt. In de dalperiode, zeg maar, van het jaar. Ja. En nou, wanneer ik meer ga verbruiken, ga ik opeens over naar de hoge tarieven van Eneco. Dat is echt onacceptabel eigenlijk. Wie zou er wat moeten doen volgens u? Ja, ik vind het sowieso dat Eneco wellicht ons hierin kan compenseren. Maar hier zal echt de politiek ook wel moeten instappen. Ja. En dat zou misschien gebeuren in ieder geval met de energiebelasting. Maar u zegt dat is nog niet voldoende. Er zou nog meer moeten gebeuren. Want ik wil eigenlijk gewoon dat ik aan het contract word gehouden. Dat u voor een jaar afgesloten? Ja, precies. Dus ik heb eigenlijk nog 7 of 8 maanden... wat ik nog eigenlijk bij Welkom Energie aangesloten zou moeten blijven. Voor de lage tarieven. Meneer Van der Haar, van Eneco dus. Klanten zitten vanaf 1 november dus bij u. En ze kunnen dan vanaf 1 december, als ze dat zouden willen... want dat kan natuurlijk toch ook weer naar een ander overstappen. Dat klopt. Maar dat kan niet meteen. Dus iedereen die nu van Welkom Energie... die zit sowieso een maand vast aan Eneco. Dat klopt. Dat zijn ook de ACM-regels... om te zorgen dat die overgang zo ordentelijk als mogelijk verloopt... Daar zitten we aan vast. Natuurlijk is het heel zuur wat meneer nu vertelt. Wij zullen volgende week... ik kan niet op dit individuele geval ingaan, want dan kan ik iets inschatten. Maar wij zullen volgende week bekendmaken wat de tarieven worden. Maar dat die hoger zijn, dat is helaas wel het geval. Ja, waarom kan het niet anders volgens u? Waarom kan het niet dat het contract gewoon wordt afgemaakt in ieder geval? Omdat je simpelweg, als je nu de inkoop is zo hoog, dat is onmogelijk om daar om dat zeg maar te matchen met het bedrag wat u wat is afgesloten destijds door bij Welkom of bij andere leveranciers dan ook. Dus dat is heel vervelend. Wij als Eneco zeggen al jaren ook tegen de ACM, er is genoeg concurrentie op die markt. We hebben nu iets van rond de 60. Aanbieders van energie. Dat is best veel. Daar zitten ook wel bedrijven tussen die financieel niet zo stabiel zijn als misschien gewenst. Die worden nu wel door de ACM toegelaten. Maar wij denken dat het heel verstandig zou zijn om die regels wat strenger te hanteren. Strengere regels te hanteren. Zodat er minder partijen op de markt zijn. Maar wel partijen die financieel veel stabieler zijn. Meneer Oosterliek, gaat u zelf daarnaar kijken? Want u zat nu dus bij eentje die dus als eerste is omgevallen. Mocht u niet bij Eneco blijven als u dat toch beslist... op basis van dat de tarieven echt in uw ogen te hoog zijn... dat u wel kijkt naar wie u dan wel overstapt... dat het niet weer bijvoorbeeld een hele kleine is met weinig zekerheid? Ja, uiteraard ga ik nu wel beter mijn research doen... om een wat grotere leverancier te vinden, zeg maar. Ja, want hier bent u flink van geschrokken. Dit had u totaal niet zien aankomen, zoals velen. Inderdaad, want ik heb ook natuurlijk mijn research gedaan. Het zag eruit als een goed bedrijf. Bij ACM konden ze gewoon leveren, dus was ook totaal onverwacht. Ja. Meneer Van der Haar, hoe staat Eneco er zelf verder voor? Bijvoorbeeld ook voor die variabele tarieven, mensen die dat nu hebben. Dat werd normaal gesproken eigenlijk 2 keer per jaar gewoon aangepast. Gaat daar nog verandering in komen? Wij staan er heel goed voor. Wij zijn een zeer solide en groot bedrijf. We hebben een goed risicomanagement. Dus daarover geen zorgen. Wat wij met de tarieven doen, dat is wij hebben een iets ander systeem dan de meeste bedrijven. Maar dat gaat een beetje ver om dat helemaal uit te leggen. Nu, waar het op neerkomt, als je bij ons een contract afsluit, dan krijg je een jaar later in de maand van. Dus in dezelfde maand krijg je je nieuwe voorwaarden. Dus dat is per maand, zeg maar, dat je afsluit en niet 1 januari, 1 juli, wat wij vroeger wel hadden, maar waar we al een tijdje geleden van zijn afgestapt. En dat is dan het nieuwe moment dat je kunt beslissen voor of het een of het ander te gaan, of zelfs helemaal weg te gaan, wat ook natuurlijk kan. Dat kan altijd, ja, zeker. De markt is natuurlijk wel voor iedereen niet goed. Nee. En zullen je ook, waar we het net over hadden, mensen toch geschrokken zijn dat ondanks de grote keus aan energiemaatschappijen er nu dus ook meteen een paar in zwaar weer zitten. En zou u die misschien dan ook in de toekomst ook overnemen als er nog meer kleinere bedrijven omvallen? Nou, wij kijken altijd of wij onze verantwoordelijkheid kunnen nemen of klanten daar beter van worden. En natuurlijk ook of voor ons ook wat in zit op de lange termijn. Op de specifieke kan ik geen antwoord geven. Dat zijn bedrijfsvertrouwelijke gegevens en processen. Maar mocht het zo zijn en mocht dat tot een deal komen... dan melden wij ons natuurlijk direct. Edwin van der Haar van Eneco, dank u wel. En ook natuurlijk gedupeerde Selim Özçelik een sterkte ook. En hopelijk gaat dat toch nog meevallen. Dank u wel allebei. Verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. Vooral boven de rivieren druk, als ik jou zo hoorde net. Ja, dat klopt. Vooral in Zuid-Holland en rond Utrecht. Daar staan de meeste files, zonder dat er nou echt hele grote problemen zijn. Bij Utrecht is nu wat meer vertraging op de A27 vanuit Almere, tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. Daar is de vertraging ruim een half uur. De oorzaak is een stilgevallen auto. De linkerrijstrook is dicht. En op de A50 is de file wat langer, van Arnhem naar Oss, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Hou daar rekening met zo'n 20 minuten extra reistijd. Over 3 jaar komen er CO2-neutrale vluchten tussen Rotterdam Airport en Londen. Vliegtuigbouwer Zero Avia ontwikkelt een waterstofvliegtuig dat in 2024 de lucht in moet gaan. Het vliegtuig krijgt 19 zitplaatsen, wordt aangedreven door propellers. Een kleiner prototype met 6 zitplaatsen is al getest en had succes. Het Oekraïense antidopingagentschap waarschuwt eigen sporters al jaren voor komende dopingcontroles en labelt bloed- en urinemonsters bewust verkeerd, zegt het Wereld Antidopingagentschap, het WADA. Volgens WADA gebeurt het al sinds 2012. Wordt nu gekeken naar sancties tegen het Oekraïense antidopingagentschap. En in een straat in Breda worden ze stapelgek van de ratten. De beesten lopen over de straat, zitten in de gordijnen, zegt deze man. Nou, hier is dus het gat wat dus geconstateerd is door onszelf. En hier komen dus ook de ratten uit. En hier zit ook dus blijkbaar uit geconstateerd door de gemeente dat hier een heel nest onder zit. De woningbouwvereniging heeft rattenbestrijders de kant op gestuurd. Volgens de man zijn de ratten net zo groot als katten. Er komen er elke avond wel 5 langs. De beveiliging van ernstig bedreigde mensen moet beter worden geregeld. Dat vindt een onderzoekscommissie die door het demissionaire kabinet was gevraagd te bekijken hoe het gaat met het bewaken en beveiligen in Nederland. Betrokken diensten kunnen het werk niet aan, hebben te weinig zicht op mogelijk gevaar en er is geen overzicht van alle ingezette beveiligingsmaatregelen. Contact nu met Rico Brijal. Hij werkte bij de DKDB. Dat is de dienst die verantwoordelijk is voor de beveiliging van prominente personen en heeft nu een particulier beveiligingsbedrijf. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kijkt u naar dit rapport? Ja, ik lees het en ik denk van, er is eigenlijk niet zo gek veel veranderd in de afgelopen 15 jaar, als ik daar zo naar kijk. Want het is dezelfde problematiek die er toen was, die heerst daar nu. Alleen is het probleem groter geworden, omdat het aanbod van mensen die bedreigd worden aanzienlijk is toegenomen. En daarmee is het probleem uitvergroot. Maar ik lees niets waarvan ik denk van, nou, dat is nieuw voor mij. Ook niet over bijvoorbeeld die samenwerking die dus stroef verloopt tussen de vele diensten die mensen moeten beveiligen? Nee, zolang ik eigenlijk in deze branche werk en ook in mijn periode bij de overheid, dat is bijna 12 jaar, was communicatie altijd al een heel groot probleem binnen verschillende diensten. Van inlichting, informatie tot politieinformatie, tot informatie die door verschillende afdelingen niet gedeeld werden. Ze hebben wel getracht om daar voortdurend mee bezig te zijn om dat te verbeteren. Misschien zijn er wel wat verbeteringen gaande geweest. Alleen als je ziet dat dit rapport uiteindelijk dezelfde de conclusies heeft als die 15 jaar geleden ook nog waren, dan lijkt er niet zoveel veranderd te zijn. De commissie oppert om particuliere beveiligingsbedrijven in te zetten om de politie bij te staan. Dat klinkt logisch. Gebeurt dat nu nog niet dan? Nou, dat is ook zoiets wat al heel lang een onderwerp is, maar waar niet naartoe gegrepen wordt. En dat komt omdat het elke keer nog behapbaar was, alleen nu niet meer. En ja, dan zie je eigenlijk dat de overheid wat kwetsbaar is en dat ze daarin niet bereidwillig zijn om de keten te verbreden en particuliere bedrijven aan te laten sluiten die, waarvan ze niet moeten vergeten dat dat allemaal mensen zijn die in hun verleden een achtergrond hebben bij de overheid en die waarvan zij nu opeens doen dat die geen ervaring meer zouden hebben. En ik zeg niet dat ieder bedrijf deze mensen in de huis heeft, maar er zijn heel veel bedrijven waar die mensen nog rondlopen en die nog steeds dezelfde competenties hebben, alleen niet meer voor de overheid werken. En het wordt gedaan alsof je dan alles vergeten bent. En dat is doodzonde. Is gewoon een gemiste kans. En het is vreemd ook omdat ik weet van bekende Nederlanders die zeggen, ja, er is dan te weinig politie. Ik krijg een alarmknop, dat is het eigenlijk. Dan kun je ze misschien nog oproepen, maar meer is er niet mogelijk. Ja, daar zit een heel groot probleem. De burger is in een verzorgingsstaat zoals wij leven, is zo gewend aan dat de veiligheid uit handen genomen wordt door de overheid op het moment dat het er echt toe doet. En dan zie je eigenlijk dat de maatregelen die nu worden aangeboden vanuit een proportionaliteit, want de alarmknop is al heel veel meer dan dat de meeste mensen hebben. Mm. Maar dan zie je eigenlijk dat dat niet voldoende is. En het probleem is maatwerk, het probleem is capaciteit en het veiligheid gevoel is in het gedrang gekomen bij veel mensen. En dat is eigenlijk nu ook een van de aanzetten tot deze rapportage. Ja, die verder dan op dit moment ook weer niks oplevert. Ja, op zich zegt demissionair minister Grapperhaus, er komt een taskforce die iedereen gaat aansturen. Maar ja, wat voor oplossingen zou u aandragen? Wat moet er gebeuren? Nou, wat ze moeten doen is ze moeten eens een keertje gaan kijken hoe kunnen we die keten verbreden. En op het moment dat ze die keten kunnen verbreden met geschikte mensen uit de grote beveiligingssector, tot aan de specialistische sector die daar nog onder hangt, tot aan oud-medewerkers van overheden die nu op strategisch niveau besluiten nemen. Je kan hem zo vele malen breder maken dan in hetzelfde rondje om de kerk blijven draaien, waardoor ze dezelfde resultaten blijven boeken. Wat ze moeten doen is een ander procesbenadering, waardoor ze andere resultaten gaan krijgen. Alleen dat is eng en spannend. En ja, dan zie je dat de wendbaarheid van een grote overheid gewoon heel, heel slecht is. En dat geen zin heeft in een periode waar mensenlevens op het spel staan. Rico Brizal, dank u wel. Hij werkte dus voor de beveiliging van prominente personen en heeft nu een particulier beveiligingsbedrijf. NPO Radio 1. Nieuws en Co. Het heeft even geduurd, maar de blaadjes vallen nu echt van de bomen. November nadert. Het is echt herfst. Ook te zien in het bos, waar al volop kastanjes te vinden zijn. Lekker voor de dieren, maar ook veel mensen vinden het heerlijk. Helaas weet niet iedereen maat te houden bij het verzamelen. Boswachters klagen over mensen die enorm veel kastanjes en noten rapen en daarbij soms zelfs bomen beschadigen. Daarom bij ons in de studio Amy Zeeman, boswachter bij Staatsbosbeheer in Almere. Fijn dat je er bent. Ja, geen probleem. In de stadsbossen van Almere, wat moet ik me daarbij voorstellen? En dat bedoel ik niet grappend, want ik weet dat er genoeg groen ook is in Almere, ondanks dat het wel eens anders wordt omschreven. Ja. Het is volop groen, hè? Ja. Nou, Almere is zelfs opgebouwd met het bos eerst in instantie om de stad heen. Het is nu wel anders, want de stad die groeit gewoon gigantisch snel. Ja. Maar het is volop groen. Ja, en dat is echt. En daar loop je dus ook tegen mensen aan die gaan plukken en dus meer doen dan rapen. Ja, we hebben dus stadsbossen. Dat houdt in dat onze stadsbossen zijn relatief goed te bereiken, bijna vanuit alle wijken in Almere. Dus het wordt ook gigantisch druk bezocht. Maar daar zijn de bossen ook voor ingericht. Hè? Dat recreatie dat ook gewoon aan kan. Ja. En dat de terreinen dat ook aan kunnen. Mits men zich dan wel aan de regels houdt. En daar zie je dan nu met het verzamelen van de walnoten en de kastanjes af en toe nog wel wat problemen, als ik dat zo mag zeggen. Ja. Want officieel, als je dingen meeneemt uit de natuur, ben je aan het stropen. En stropen, dat is verboden. Heel ernstig ook. Ja, dat is ook. Dat denk je aan dieren. Dat geldt dus eigenlijk ook al voor noten en bessen. Bramen. Maar ja, goed, wij snappen natuurlijk ook dat als je iets uit de natuur meeneemt, dat het ook iets heel magisch is. Als je dat dan thuis kan opeten en dat je er iets van kan maken. Dat is gewoon heel tof. Dat is leuk. Ja. Dus dat wordt ook gedoogd. Maar dan moet het wel volgens de regels gaan. En wat zijn de regels dan? Want dat weet misschien ook niet iedereen. Nee, en dat is ook een stukje waar we mee te maken hebben. De regels zijn dat we binnen Staatsbosbeheerterreinen hanteren we een champignonbakje of 2 handjes per persoon. Mm-hmm. Als je die maat aanhoudt, zorg je er eigenlijk altijd voor dat er nog wat overblijft voor de andere bezoekers, als mede natuurlijk de bosbewoners. Nou ja, en dat stukje bewustwording, dat is er dus nog niet bij iedereen. Nee. Nee. En wat komen jullie tegen? Van alles. Ja. Van mensen die inderdaad, we hadden het er net al even over, de herfsttafel versieren. Ja. Tot gewoon de walnoten om thuis gewoon op te knabbelen. Tot de mensen met big shoppers vol aan spul. Ja, en dat is natuurlijk weer niet de bedoeling. Je zou zeggen, als je ook een beetje fatsoenlijk bent, dan kun je ook bedenken dat anderen misschien ook nog wel wat mee willen nemen. Maar dat gaat dus toch ergens mis, omdat het toch uitnodigt. Of mensen denken, Of het wordt misschien verkocht. Ja, dat is helemaal... Maar mag dat überhaupt? Nee, dan ben je commercieel bezig. Dat mag officieel niet. Maar ja, ga ik het ooit aan kunnen tonen? Nee, dat is ook al een lastig verhaal natuurlijk. Ja, dat ben je niet heel sterk. En dat meenemen en plukken is nog één, maar daar gaat nog meer mis. Ja, nou ja, goed, om die big shoppers te kunnen vollen, dan moet je natuurlijk ook de rijpe of de onrijpe noten hebben. En die hangen vaak nog in de boom. Yeah. Ja, hoe krijg je die? Dus je klimt in de boom. Je gaat met stokken de boom kapot slaan. Alles om die big shoppers maar te vullen. En al die walnoten mee te kunnen nemen. Of kastanjes of iets dergelijks. Ja. Als ze erop worden aangesproken, hoe reageren ze dan? Wisselend. Het ligt dus inderdaad net wie je hebt. Hè. Als het om dat gezellige herfsttafeltje gaat. Die ook best wel flinke hoeveelheden meenemen, misschien voor op scholen, dan is het vaak een stukje bewustwording wat mist. Die hebben begrip en dat is dan ook gewoon meteen klaar. Deze mensen die vaak de boel vernielen ook, die zijn daar niet altijd heel begripvol. Maar zijn het ook veel plegers? Ik bedoel, herkent u zo? Dan denk ik, oh ja, daar hebben we die weer. Wij hebben af en toe wel wat bekenden. Ja. Dus die krijgt dan wel meer dan een waarde. Dan kun je ook wel een boete krijgen. Nou ja, als je op een gegeven moment inderdaad gewaarschuwd hebt, je hebt het verhaal uitgelegd, want ik ben er nog steeds altijd heilig van overtuigd dat je in eerste instantie bewustwording moet creëren. Want met bewustwording bereik je gewoon veel meer dan dat je alleen maar vingers gaat tikken en boetes gaat uitdelen. Maar als dat uiteindelijk niet werkt, ja, dan gaan we handhaven. En dat doen we ook. Je hebt ook een wild plukroute. Ja. Dus dat is dan juist, dat nodigt weer uit. Maar ook daar geldt dan wel weer diezelfde regel van niet te veel. We hebben sinds 16 oktober heb ik ervoor gezorgd dat we op de Kemphaan bij ons in Almere, dus een van onze stadsbossen, een wildplukroute hebben. En die route is ongeveer 5,5 kilometer lang. En dan loop je langs verschillende punten waar je dus uiteindelijk dingen uit de natuur kan meenemen. En dat kan je dan gebruiken in je recepten of gewoon meteen ter plekke consumeren. Want plukken, kruiden mag wel, maar bijvoorbeeld bloemen. Je mag niet zomaar bloemen plukken, toch? Nou, het ligt een beetje aan of de soort beschermd is of niet. Ah, maar dat moet je ook maar weten dan. Dat moet je maar net weten. Is daar een goede site van Staatsbosbeheer van? Vaak als je even googelt op de soort, dan staat er ook al wel bij of hij beschermd is of niet. En ik neem aan dat als je iets plukt of meeneemt uit de natuur, dat je wel zeker weet wat het is. Ja. Maar ja, ik zeg ja, maar ik vrees dat dat ook niet voor iedereen geldt. Nou, je hebt bijvoorbeeld ook paddenstoelen in andere delen van het land. Gelukkig hebben wij daar in Almere niet zoveel mee te maken. Maar er worden dus heel veel paddenstoelen geroofd en zwammen. Met die hoeveelheden. En dan moet je wel zeker weten welke paddenstoel je... Ook qua giftigheid. Juist. Nou, goed om te weten dit. En op zich is het te googlen ook en na te vinden. Dank voor je komst hier naar de studio. Amy Zeeman, boswachter dus in de stadsbossen van Almere. Zometeen praat ik over Afrikaanse roofkunst. In Groot-Brittannië is nu besloten over te gaan tot het teruggeven van kunst aan Nigeria. Dat zijn de zogeheten Benin Bronzes. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren. Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Hey schat, ben je nog steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd? Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter horen, een en al oor. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. NPO Radio 1. Zo'n 6, de hoofdpunten, Jeroen Tjepkema. Bij het RIVM zijn het afgelopen etmaal 7301 positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 1526 meer dan gisteren. En het is het hoogste aantal sinds half juli. In de ziekenhuizen is het aantal patiënten licht gestegen naar 859, van wie 200 op de IC. Nederland koos in de coronacrisis lang voor de inzet op groepsimmuniteit, terwijl internationaal al duidelijk was dat daardoor onnodig doden zouden vallen. Blijkt uit een reconstructie van Nieuwsuur op basis van tientallen gesprekken met deskundigen en opgevraagde documenten. Voor de kust van België zijn 24 migranten gered. Ze hadden zelf de hulpdiensten gebeld omdat ze met hun rubberboot al 2 dagen stuurloos op de Noordzee dobberden. Belgische media schrijven dat 5 van hen onderkoeld waren, van wie 1 ernstig. En in de haven van Antwerpen zijn deze maand opvallend veel Nederlandse criminelen opgepakt, meldt de Belgische justitie. Deze maand werden 25 zogenoemde uithalers gearresteerd. Van hen hadden er 22 de Nederlandse nationaliteit. AWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de meeste files staan nog steeds in Zuid-Holland en in het midden van het land. Maar ook in Noord-Brabant zijn wat files ontstaan, daar waar het toch herfstvakantie is. Op de A58 van Breda naar Tilburg rijdt het langzaam tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. 10 kilometer met ruim een half uur vertraging. Daar ging een ongeluk aan vooraf, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Op de A2 bij Den Bosch, daar was een aanrijding bij knooppunt Empel richting Utrecht. Dat is allemaal weer van de weg af. Er staat nog wel file vanaf de afrit Sint-Michielsgestel met een half uur vertraging. En bij Utrecht valt de file op de A27 vanuit Almere bij knooppunt Rijnsweerd. Hou daar rekening met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht. Dan het weer, Peter Kuipers-Munneke. Het was in ieder geval wel droog. Het was ook niet koud. Ik heb alleen de zon niet echt gezien vandaag. Nee, wat dat betreft valt de herfstvakantie in het zuiden van het land precies goed met het weer vandaag. Ja. Want de zon die was uitbundig te zien, vooral ten zuiden van de grote rivieren. Ah. In Utrecht, waar ik vanochtend was, daar scheen zo eind van de ochtend, begin van de middag, heel eventjes de zon. Maar daarna nam de bewolking het daar toch weer over. En dat gold ook voor de rest van het land. Voor het noorden en het midden van het land, waar de bewolking nauwelijks te zien is geweest. En wat dat betreft ziet het er voor morgen beter uit. Want dan heeft niet alleen het zuiden van het land zon, maar het hele land. En dat gaan we vannacht al merken, dat het steeds verder opklaart. Het wordt niet koud, want de wind die waait uit het zuiden en die voert hele zachte lucht aan. Dus vannacht ligt de temperatuur op 1 graad of 7. En morgen heel veel zon voor het hele land dus. En een wind uit het zuiden. En dat zorgt voor echt ongewoon hoge temperaturen voor eind oktober. Het wordt 1 graad of 16 in het noorden van het land. En het kan 18 graden worden in het zuiden. Dat is echt een prachtige dag die zelfs een klein beetje nazomers nog aanvoelt. Voor de mensen die wel naar school en werk moeten, dus zeg maar alles boven de rivieren. Gaan we dit tot het weekend vasthouden? Nee, het houdt eigenlijk op in het zicht van het weekend. Zo mooi is dat. Ja. Nee, want vrijdag is namelijk ook nog droog tot het einde van de dag. En dan gaat het aan het begin van de avond regenen als eerste in Zeeland. En later op de avond ook in de rest van het land. Maar goed, vrijdag is dus in ieder geval 's ochtends en 's middags ook in het hele land nog een droge en vrij zachte dag. Waar je er prima op uit kunt. En ja, wat dat betreft lijkt het qua timing van de buien het weekend relatief gunstig te verlopen. Want er gaat heel veel regen vallen dit weekend. Maar vooral heel veel 's avonds en ook 's nachts. Om precies te zijn begint de zaterdag op de meeste plaatsen droog. En dan pas tweede helft van de middag begint het op de meeste plaatsen te regenen. En dan vooral ook nog in de westelijke helft van het land. En op zondag begint de dag ook droog. Wel met veel bewolking. Maar de regen die volgt pas 's middags. Of dat is op deze termijn nog niet helemaal precies te zeggen. Misschien zelfs pas ook 's avonds. Dus ook dan is een groot deel van de dag lichtperiode droog. Ja, zou je hopen dat je dat altijd op deze manier zo kunt afspreken, maar dat kan natuurlijk niet. Het zou een hele goede deal zijn. Dankjewel, Peter. Ster. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Wist je dat pensioenfonds Metaal en Techniek volop investeert in klimaatverwoestende bedrijven? Met jouw geld. De gevolgen zijn rampzalig. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Wil jij ook dat jouw geld niet meer in olie, gas of kolen verdwijnt? Eis groene investeringen op oxfamnovip.nl. Genieten van een stabiel maandelijks rendement? Kijk snel op meerdervoort.com. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. Op Jesus College in Cambridge, onderdeel van de universiteit daar, werd vanmiddag het bronzen beeld van een haan weggegeven. En dat klinkt alledaagser dan het is, want die haan die maakt deel uit van de grote hoeveelheid bronzen beelden die de Britten eind 19e eeuw meenamen uit het koninkrijk Benin, in wat nu Nigeria heet. Van daaruit kwamen ze in musea in heel Europa terecht, ook in Nederland. En sinds een paar jaar woedt er internationaal een felle discussie over de vraag of ze eigenlijk niet terug moeten naar Nigeria. Want dat land vraagt er al sinds 1972 om. Ik ga erover praten met Evelien Kamfens, onderzoeker cultuur en erfrecht aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Die Benin bronzes, wat zijn dat voor beelden? Nou, het zijn niet allemaal bronzen beelden, het zijn ook ivoorbeelden. Ja, ze maakten allemaal deel uit van het paleis. Er was een paleiscultuur in wat destijds het Benin-koninkrijk was, wat dus vandaag in Nigeria ligt. En die zijn bij een punitieve militaire actie, Britse actie, koloniale actie, zijn die eigenlijk allemaal meegeplunderd. Dus dat paleis is eigenlijk platgebrand en al die kunstvoorwerpen zijn meegenomen naar Engeland. En die zijn daar deels in het British Museum terechtgekomen en deels geveld. En zo ja, in allerlei musea terechtgekomen, allerlei collecties. En hoe komt het dat er nu toch de afgelopen jaren meer wordt gepraat over teruggeven? Het is al sinds de periode van decolonisatie, hè, zoals u zelf ook al zei in de introductie, is het een thema natuurlijk voor de herkomstgemeenschappen. Alleen hier is het de laatste jaren, eigenlijk sinds 2017... enorm gaan spelen nadat er president Macron in Frankrijk een taboe eigenlijk doorbrak. Door te zeggen van nou, het is niet langer acceptabel dat wij hier, dat 90% van de Afrikaanse kunstvoorwerpen in Europese collecties gegijzeld worden, zeg maar. Zo zei hij dat. Dus hij zei van nou, ik ga een beleid ontwikkelen en ik ga ze teruggeven. Nou, dat doorbrak het taboe van westerse musea hier, die zeiden over het algemeen van nee, die zijn beter op hun plek hier in een universeel museum. Ze zijn echt meegenomen, geroofd, kun je dat zeggen? Of is er nog wel iets van een kleine bijdrage voor betaald? Er zijn heel veel natuurlijk onduidelijke gevallen. Hè. Dat is een beetje het probleem, dat je heel vaak niet precies weet hoe iets is meegenomen. Maar in dit geval, bij de Benin Bronzes, is eigenlijk heel duidelijk, is heel goed gedocumenteerd dat was zo'n punitieve plunderactie. Zoals er wel meer waren, hè, in West-Afrika in die tijd. Dit kan je heel duidelijk roven noemen. Ja, daar is niet iets voor betaald, nee. Dus daar hoeven we het niet over te hebben, dat is gewoon duidelijk. Wat betekent dan deze stap van de Britse universiteit om als eerste dan in Groot-Brittannië in ieder geval over te gaan op het teruggeven van de beelden aan Nigeria? Nou, het is inderdaad wel mooi. Het is de eerste echte overdracht in Engeland. En ook Duitsland heeft aangekondigd dat er meer dan 1000 voorwerpen teruggaan. Benin bronzes. En de landen buitelen over elkaar heen eigenlijk op het moment met aankondigen dat er van alles gaat gebeuren. Maar dit is echt de eerste teruggave in Engeland. En dat is in Engeland wel spannend, omdat het British Museum en de Engelse regering eigenlijk een heel ander beleid voorstaan en zeggen van nee, we retain en explain. Dus we moeten niet die geschiedenis is nu helemaal zo en ze staan hier en we gaan het verhaal beter uitleggen. Dus we zijn eigenlijk geen voorstander van teruggave. En je ziet dat als nou ja, bij dit soort, bij Jesus College dan nu in Cambridge, maar ook Oxford heeft ook al aangekondigd, een ander museum heeft ook al aangekondigd om terug te gaan geven. Dus dat is spannend, omdat het British Museum natuurlijk ja, vol staat met allerlei kunst die mogelijk geroofd is. Zit er nog dus verschil tussen ook wanneer je wel iets teruggeeft, om het ook maar even plat te zeggen, wat het waard is, ook in geld, dat het makkelijker is om iets terug te geven wat misschien eigenlijk niet, voor in ieder geval de westerse wereld, niet van heel veel waarde is, maar dat er ook andere voorwerpen uit bijvoorbeeld Afrika zijn die wel heel veel waard zijn en dat die dan wat minder makkelijk worden teruggegeven? Nou, dat is wel het gevaar van zoals het nu een beetje gaat, dat er allemaal van die ad hoc beslissingen zijn zonder dat er echt een duidelijk, en dat wordt dan neergezet als van wij zijn moreel heel goed bezig en dit zijn allemaal ethische kwesties. Het is geen juridische plicht, maar het is wel een morele plicht. Zo wordt dat neergezet. En dan, dan het gevaar daarvan is dat je inderdaad politisering en een paar van die ad hoc beslissingen en dat er niet echt een duidelijke regels zijn wanneer iets terug moet en wanneer niet. Hoe zou je die wel kunnen opstellen, dat dat in de toekomst dan beter gaat? Nou, ik denk allereerst dat je moet erkennen dat dit wel ook iets is van het recht. Het is, als wij nu met z'n allen vinden dat dit onrechtvaardig is, dan moeten we dat ook beantwoorden met rechtsregels, denk ik. Dus dat moet ontwikkeld worden. Ik denk dat er ook al best heel veel rechtsregels zijn die je hiervoor kan inzetten. Het gaat overigens, denk ik, de nadruk ligt altijd heel erg op teruggave en restitutie, maar met name dit soort gevallen. Het heeft dus jaren geduurd van samenwerking, dialoog. En dat is ook heel belangrijk. Dus dat er samenwerkingsverbanden komen op voet van gelijkwaardigheid. Dank u wel. Evelien Kamfens van de Universiteit Leiden. En ook in Nederland heeft dus Benin Bronzes, om precies te zijn 114 stuks. Maar wat daarmee gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Hij verkocht de dosis zelfdodingspoeder via Telegram. Eerst voor 20, later 30 euro. Verkocht ze aan honderden mensen. 33 afnemers zijn overleden, waarvan zeker 15 door dat poeder, dat middel X. Alex S. is lid van de coöperatie Laatste Wil, en net als andere verkopers die onlangs zijn gearresteerd. Vandaag verscheen S. voor het eerst voor de rechter en vertelde die zijn verhaal. Misschien is het een goed moment om aan u te vragen hoe het verder met u gaat en of u nog wat wilt zeggen tegen de rechtbank. Alex S. leidt aan ernstige obesitas, chronische rugklachten en een autistische stoornis. Hij was bezig met een therapie en hij wacht op een maagverkleining. Hij wilde het middel zelf hebben om rust te krijgen. Ik heb zelf altijd het laatste wilmiddel gewild. Mocht ik bedlederig worden en niet meer voor mezelf kunnen zorgen met de depressie en de recidiverende episodes van suïcidaliteit, dat ik een einde aan mijn leven zou willen maken. Hij kocht het poeder legaal bij een chemische groothandel en verkocht het in kleine hoeveelheden door. Daarmee verdiende hij ruim 55.000 euro. Maar tegen de rechter zegt hij dat het daar niet om ging. Het ging om het principe. Ik ben gewoon van mening dat iedereen zelf mag beslissen over wat zij met hun eigen lichaam doen. Wij mogen ons eigen lot bepalen. Dat is wat ik vind. En het enige wat ik wilde doen is mensen de mogelijkheid bieden die ik zelf ook graag wilde, om gewoon geholpen en gehoord te worden. En mijn eigen leven in eigen handen te houden. Het middel als zich is legaal te verkrijgen, maar op het moment dat jij iemand bewust helpt, actief helpt bij het overlijden, dan is het in de wet vastgelegd dat jij strafbaar bent. Maar wat is hier de hulp? De hulp is inderdaad de levering van het middel, het geven van instructies daarbij, het leveren ook van het antibraakmiddel. Hij gaf echt een pakketje aan iemand waaraan je dood kon gaan. Zegt Janine Kramer van het Openbaar Ministerie. We hebben ook niks tegen een overtuiging van iemand dat je zelf mag beschikken over het moment en het tijdstip waarop je komt te overlijden. En het is heel goed dat in de maatschappij die discussie wordt gevoerd. De mogelijkheden moeten die daarvoor uitgebreid worden. Maar op deze manier, op grootschalige wijze, met risico's van dien. Het werd gewoon over de post verstuurd. Het zijn risico's die deze beste man heeft genomen, ja, waar wij niet achter staan. Het OM verwijt hem dat hij het aan iedereen verkocht, ongeacht leeftijd of toestand. Hij stelde geen vragen. Iedereen die betaalde kon het middel krijgen. Ook voor een ander. Ik weet dat het Openbaar Ministerie dat zegt. Wat cliënt daar vandaag over heeft gezegd, is dat hij zegt: het is niet aan mij om te beoordelen of mensen wel of niet hun leven zouden mogen beëindigen, zouden zij dat willen. Hij is daarop tegen dat alleen een arts dat zou kunnen bepalen. Hij zegt, daar past het niet in dat ik daar wel een oordeel over heb. Tom Gijsberts is de advocaat van Alex S. Wat cliënt ook heeft aangegeven vandaag is dat hij vooral hoopt dat de maatschappelijke discussie zich op zo'n manier ontwikkelt dat er uiteindelijk beleid uitkomt dat het zelfbeschikkingsrecht respecteert. Op de publieke tribune zit Randy Knol. Zijn dochter Ximena maakte een einde aan haar leven met zo'n poeder. Hij richtte een stichting op om jongeren zoals zij te helpen. Ximena had zwaar PTSS, posttraumatisch stresssyndroom. En dat was veroorzaakt door misbruik, seksueel misbruik. In hoeverre valt het aan zo'n zelfdodingspoeder te wijten, vindt u, dat zij een einde aan haar leven heeft gemaakt? Oh, dat kan ik heel makkelijk zeggen. Ximena heeft altijd tegen mij gezegd, pap, daar hoef je niet bang voor te zijn. Want ik ben veel te bang dat pijn gaat doen. En waarom heeft ze dit dan wel ingenomen? Omdat de coöperatie laatste wil naar buiten is gekomen met een middel wat humaan was. Het was pijnloos, het was zeker, het was snel. Ja, dan haal je alle pijlers weg. Het heeft voor haar de drempel weggehaald. Ja, maar de wetenschap spreekt het op alle kanten tegen. Het is een doodstrijd die veel langer kan duren dan de 20 minuten die zij noemen. En er is geen tegenbehandeling. Wat hoopt u dat deze rechtszaak teweeg gaat brengen? Dat middel X verboden gaat worden. Het is een inhumaan middel. Dit middel is ongeschikt. En je moet stoppen met mensen aan te zetten om met chemische middelen te gaan prutsen. Want er is geen enkel chemisch middel wat een zachte en probleemloze dood kan geven. Een reportage van Matthijs van der Wiel. De rechtbank besloot vandaag dat Alex S. zijn rechtszaak onder voorwaarden in vrijheid mag afwachten. Hij heeft ook beloofd het middel niet meer te verkopen. Heeft u zelf hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met de stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 en 113.nl. Verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Ja, we zien behoorlijk wat drukte rond Utrecht, bij Rotterdam en toch ook in het zuiden van het land. Ja, veel bijzonderheden zijn er niet. De langste file van dit moment staat op de A50 van Arnhem naar Os. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 11 kilometer. Het oponthoud is 20 minuten. Kippenboeren maken zich zorgen over de financiële gevolgen als de ophokplicht die gisteren werd ingesteld lang gaat duren. Pluimveehouders moeten de kippen binnenhouden omdat er bij een bedrijf in Flevoland vogelgriep is aangetroffen. En dat kan veel geld gaan kosten, zegt deze kippenboer. Over 15 weken, mocht er dan nog steeds ophokplicht zijn, dan vindt de Europese Unie dat vanaf dat moment de eieren afgewaardeerd moeten worden als scharrelei. Zodat wij ook een mindere prijs gaan verdienen van onze eieren. En dat is wel zuur. Die ophokplicht voor pluimvee geldt sinds gistermiddag voor het hele land. Nederland koos in het bestrijden van de coronapandemie niet voor een intensief test- en traceerbeleid, maar besloot het virus rond te laten gaan, zolang de ziekenhuizen de toestroom van patiënten aankonden. De opbouw van een groepsimmuniteit speelde daar, ondanks waarschuwingen van de Wereldgezondheidsorganisatie om daar niet voor te kiezen, een rol in. Het blijkt uit onderzoek van onze collega's van Nieuwsuur, Milena Holdert. Jij voerde dat samen met collega Job de Vrieze tientallen gesprekken met adviseurs in binnen- en buitenland. Welkom dat je even naar de studio ben gekomen. En ook hebben jullie een groot aantal documenten opgevraagd. Wat zeggen die experts die jullie gesproken hebben? Het is eigenlijk ook in de eerste plaats ook wel een beetje een gek onderzoek, omdat we dit eigenlijk, wat je net zei, dat eigenlijk allemaal al lang gezegd is door de premier in een toespraak ten overstaan van de hele Nederlandse bevolking. Ja. Maar vervolgens is er gezegd dat allemaal niet waar was en dat het een misverstand was. En toen is er een soort, zijn er allerlei verschillende termen steeds gehanteerd en werd die strategie van Nederland in de corona-aanpak een beetje mistig. En daarom vonden wij het belangrijk om te kijken, nou, wat was die strategie nou? En hebben we hem vergeleken met buurlanden? En dan zie je eigenlijk dat heel veel andere buurlanden inderdaad lijken op wat Nederland doet, maar dat er toch ook wel hele belangrijke verschillen zijn. En we hebben ook gekeken naar wat experts zeggen. Niet naar zomaar experts, want er zijn ontzettend veel experts die allemaal weer iets anders zeggen. Maar met name naar wat de WHO en de ECDC bijvoorbeeld zeggen. Dat is toch wel interessant, omdat dat adviezen zijn waar Nederland is niet verplicht om die te volgen, maar die heeft zich wel daaraan gecommitteerd. En die adviezen die zeggen toch wel echt iets heel anders dan wat Nederland in de praktijk heeft gedaan. En ook wat Nederland gezegd heeft dat ze wilde doen en wat uit stukken blijkt wat uiteindelijk de strategie is geweest. Want er zit wel verschil in. Sommige dingen hebben ze wel van de WHO overgenomen, andere weer niet. Ja, want Nederland heeft natuurlijk ook heel veel wel gedaan, want er is ook getest en er is ook contactonderzoek uitgevoerd en er zijn ook lockdowns ingevoerd enzovoort. Dus, maar dat hoeft niet te betekenen dat dan alle strategieën hetzelfde zijn. Nee, nee. En heeft de WHO dan, als jullie daar toch ook mee naar kijken, hebben die dan de juiste lijn te pakken gehad? Of nou, daar gaan wij natuurlijk niet over. Maar wij waren gewoon benieuwd wat was. Wat zei de WHO? Dat is er ook soms nog wel eens discussie over. Ja. Dus we hebben de WHO zelf geïnterviewd. Ja. En wat deden andere landen? En dan wordt er ook van alles gezegd. Ja, Duitsland doet altijd alles goed. En dat, maar wij zijn gewoon echt gaan kijken naar wat is er gezegd in die persconferenties. We zijn gaan praten met die adviseurs daar. We zijn gaan kijken naar de interne beleidsdocumenten. En dat hebben we allemaal naast elkaar gelegd. En ook gekeken naar het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames in die tijd. Het is allemaal heel moeilijk te vergelijken. Mm-hmm. Dus het is heel kwalitatief onderzoek uiteindelijk. Maar eigenlijk zijn er dan, als je grofweg zou zeggen wat de twee mogelijkheden zijn, is ofwel je kan natuurlijk ook helemaal niets doen of een soort van iedereen op slot zetten. Maar daarbinnen zijn er eigenlijk twee verschillende richtingen. Je kan ofwel zeggen, we gaan ervoor voorkomen dat de ziekenhuizen overstromen. Dat willen we niet. En we gaan proberen de kwetsbaren af te schermen. En binnen die bandbreedte accepteren we dat het virus in zekere mate rond kan gaan. Als dat onder jonge mensen is, dan is dat niet zo erg. En die worden dan wel besmet, maar die toch niet zo ziek en die worden dan immuun. Maar je kan ook zeggen, dat willen we niet, want we zijn toch bang voor de lange termijn gevolgen. En misschien, dat zeggen adviseurs in andere landen, laat je het rondgaan onder jonge mensen. Maar hou je dat dan wel in de hand? En springt het dan niet over op kwetsbare groepen en liggen ziekenhuizen vol en moet je toch weer in lockdown? Dus je kan ook zeggen, we gaan het virus echt niet een beetje met een beetje testen en een beetje traceren, maar echt goed met heel veel middelen proberen de kop in te drukken. Dat kan ook wel heel heftig zijn, want er zijn ook, moet je dus zeggen tegen mensen dat ze in quarantaine moeten, verplicht bijvoorbeeld, of in isolatie. Maar goed, dat is een keuze, daar kan je voor kiezen. Of je kan er niet voor kiezen. En wij wilden gewoon die verschillen duidelijk maken. Ja. En wat is het gevolg van deze strategiekeuze geweest? Dus eigenlijk, sommige dingen dus wel van de WHO, voor andere niet. Het gevolg van deze strategiekeuze is volgens het kabinet zelf in ieder geval dat er meer immuniteit is opgebouwd in Nederland door corona te krijgen. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen nu gevaccineerd. Maar bijvoorbeeld demissionair minister Grapperhaus, die zei onlangs dat Nederland nu zo'n 20-25% natuurlijke immuniteit, dus door natuurlijke infecties, heeft onder de bevolking. En dat veel hoger is dan een land als Duitsland of Denemarken. En dat vindt hij ook een positief effect. En dat dat hij zegt dat komt door de specifieke Nederlandse manier van lockdowns en corona-aanpak. Ja, dus dat is in ieder geval. En dat de testen hier weer langzaam op gang kwam vergeleken met andere landen. Ja, daar wordt dan gezegd dat het kwam langzaam op gang. Ja, er is ook nooit echt gekozen voor echt een testbeleid in die zin dat je testen inzet om steeds te voorkomen dat de besmettingen zich uitbreiden. Dus er wordt wel getest, maar dat gaat meer om zicht te houden op het virus en om te kijken of de besmettingen op een bepaald niveau komen, dat je kan voorspellen dat tot hoge ziekenhuisopnames laat gaan. Dat is iets anders dan wat bijvoorbeeld in Noorwegen en Denemarken gebeurt, dat je die testen echt gebruikt om te kijken, oké, we willen van iedereen weten wie is besmet, wie niet. Al je contacten, we gaan die allemaal opbellen en elke dag zeggen dat ze thuis moeten blijven. De experts daar wat over? Wat dan de beste strategie op dat gebied is? Het zijn dus allemaal experts, want het zijn allemaal de Jaap van Dissels in alle verschillende landen. Die zeggen allemaal wat anders. Maar wat de beste strategie is, daar laten wij ons niet over uit. Maar we waren gewoon benieuwd of er inderdaad verschillen waren en hoe die eruit zagen. Ja. En ik denk dat een parlementaire enquête uiteindelijk dat soort vragen moet gaan beantwoorden. Ja. In landen om ons heen worden al allerlei onderzoeken gedaan en parlementaire enquêtes houden hier nog niet. Maar wie weet dat binnenkort gaat gebeuren en dan krijgen we antwoord op deze vragen. Ja, dankjewel. Uitgebreid te zien vanavond natuurlijk ook in Nieuwsuur om 9:30 op NPO 2. Is het eerste deel van jullie reportagereeks. Ja. Milène Holdert, dankjewel voor het komen. De 5 voor 6. Ik heb een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Ja, luister. Als u van dit geluid rustig wordt. Ja, ik moet er toch doorheen praten. Maar het is geitenyoga. Zou dan misschien iets voor u kunnen zijn? De verslaggever van het AD probeerde hoe dat in zijn werk gaat. Yoga in een stro tussen de geiten. Blijkt een vrolijke boel ook. Veel yoga-hoogstandjes komen niet tot stand als je intussen wordt besnuffeld. Maar gelukkig had de yoga-docenten nog een tip. Als je wordt afgeleid door de geiten, keer dan terug naar je adem. Misschien is yoga zonder geiten toch wel de makkelijkste oplossing. 4. Hetty en Daan Baarslag uit Leuvenheim in Gelderland, die kampen met een vervelend probleem. Er rijden geregeld auto's hun huis in. We zijn ons rot geschrokken, want het is 2,5 maand terug dat ze hier naar binnen zijn gereden. En we zijn nog niet eens klaar met het opknappen. En er komt bijna de volgende de keuken inrijden. Het stel voelde zich begrijpelijk niet meer veilig. Gelukkig kwam de eigenaar van het naastgelegen weiland met een heel creatieve oplossing. Een rij hooibalen van die grote jongens in plastic van 1,20 meter hoog, die hopelijk een aanstormende auto stoppen voordat hij het huis van Hetty en Daan bereikt. Maar het blijft fijn als automobilisten natuurlijk gewoon zelf rustig rijden door Leuvenheim. 3. En nog meer nieuws over hardrijders. Wilfred Tieleman uit het Zeeuwse Sluiskil ergerde zich groen en geel aan automobilisten. In zijn dorp mag je 30 km per uur rijden, maar het gaat in de praktijk veel harder. Dan kun je gaan mopperen of je neemt het heft in eigen handen. Nou, Tieleman is duidelijk van de tweede soort. Hij regelde een lasergun. Ik sta hier te scannen omdat de snelheden hier schrikbarend omhoog lopen. En wij zijn als buurt dit helemaal bij. Onze kinderen ze kunnen niet meer veilig rijden op straat. Opvallend genoeg blijken mensen vanzelf af te remmen wanneer ze een man met zo'n lasergun zien. Ik weet ook niet hoe die gun eruit ziet. Maar iets wat Tieleman verder aanmoedigde door in de berm een groepje kinderen boete laten roepen naar auto's die te hard rijden. Benieuwd of dat ook nog navolging krijgt. Sinds 1986 was hij niet meer gezien. Maar nu is het zover. Opwinding bij vogelaars. En bij jou, ik merk het al meteen. Ja, ik heb het meteen. Ik heb het helemaal te pakken. Je kent hem natuurlijk ook, hè? De renvogel. De waarneming was zo bijzonder dat volgens het Noord-Hollands Dagblad de vogelliefhebbers over elkaar heen buigelden om een glimp op te vangen van die renvogel. Inmiddels is hij weer gevlogen, maar voor de leunstoelvogelaars zette boswachter Daan Bijman een filmpje online. En dat laat er geen twijfel over bestaan, over de herkomst van de naam. Want als een Usain Bolt rent hij door de duinen. 1. Honderdduizenden mensen bekeken deze week een filmpje van een intercity die wegreed, terwijl er nog een hand met een mobiele telefoon uit de deur stak. Goed te horen is hoe verbaasd en gechoqueerd mensen reageren. Van wie was die hand? Nou, Omroep Gelderland ging erachteraan. Die hand is van de 21-jarige Gijs uit Arnhem. Zijn arm bleek hij bewust tussen de deur te hebben gestoken. Want een vriend dreigde te laten komen. En Gijs hoopte dat de deur niet zou sluiten als hij dat zou doen met zijn hand. Maar tot zijn angstige verbazing sloot de deur wel. Het liep met de sisser af. Gijs wist zijn hand los te wrikken, maar hij kreeg wel een uitbrander van de NS. Het is onverstandig en gevaarlijk je arm tussen de deur te steken. Een wijze les waarvan je hoopt dat niet iedereen hem proefondervindelijk hoeft te leren. Zometeen na zessen, na vele bedreigingen, heeft Feyenoord-directeur Mark Koevermans besloten zijn taken neer te leggen, hoorden we vanochtend. Iets wat vaker voorkomt onder bestuurders van voetbalclubs. Clemens Ros maakte het ook mee. Ik spreek er zo meteen. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ze houden je wakker, zijn irritant, bijten en maken 1 miljoen dodelijke slachtoffers per jaar. Het gevaarlijkste dier op aarde is de mug. Klaar. Muggen. De mug is een vliegende injectienaald. Dat zo zie ik het altijd. De oplossing, weg met de mug. Als we selectief deze 3 grote vectoren zouden uitroeien, mijn stem heb je. Deze week in Docs. 0 muggen. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation. BWC. Hey you, nice to meet you. Who are you today? The shiny and vibrant, the crazy and lazy, the strong and the powerful. Unstoppable You. Bij iWish krijg je nu €200 korting op een multifocale bril. Ben je in ieder geval super sharp you. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Lotta Blokker, Jeun Rie, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de indrukwekkende 9e symfonie van Mahler. Op 25 november uitgevoerd door dirigent Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orkest. Bestel op Concertgebouw.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Eerder stoppen met werken? Wow, dat kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. Zes uur. NPO Radio 1 met Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws en Co. Na een reeks van incidenten voelt Feyenoord-directeur Mark Koevermans zich niet meer veilig en legt hij zijn taken neer. Is hij genoeg in bescherming genomen eigenlijk? Eerst het NOS Journaal, Jeroen Tjepkema. Investeerders hebben het afgelopen half jaar veel minder woningen opgekocht dan in de afgelopen jaren. Het waren er ruim 10.000, blijkt uit cijfers van het kadaster. En dat is het laagste aantal sinds 2013. De daling volgt op de hogere overdrachtsbelasting voor woningbeleggers die op 1 januari is ingegaan. Dat was bedoeld om deze beleggers af te schrikken en dat lijkt dus te werken. Dat er minder investeerders zijn, heeft ook gevolgen voor de huizenprijs, zegt het kadaster. Als de groep investeerders minder actief zijn in deze wijk, zal je zien dat die prijs minder hard gaat stijgen. En je hebt dus een afvlakkende prijsontwikkeling als er minder investeerders zijn in de wijk. Daar ben ik vrij zeker van, omdat we het omgekeerde hebben bewezen. Dat toen het aandeel toenam van investeerders, nam de wijkprijs harder toe dan in wijken met minder investeerders. En vanaf volgend jaar wordt een nog groter effect verwacht, want dan mogen gemeenten per wijk bepalen dat een woning alleen nog gekocht mag worden door iemand die er werkelijk gaat wonen. KPN haalt in de regio Amsterdam de voorraad telefoons uit de winkels. Dat is vanwege de vele gewapende overvallen van de laatste weken, met name in Amsterdam-Zuidoost. Een KPN-winkel aan het Bijlmerplein is sinds vorige week donderdag gesloten, nadat de vestiging 2 keer in een week was overvallen. Ook andere telefoonwinkels aan het Bijlmerplein waren de afgelopen weken doelwit, 1 vandaag nog. Er is nu nog maar in een klein aantal vestigingen voorraad waar KPN de kans op een overval klein acht. Bij een aantal winkels moeten klanten bovendien aanbellen, net als bij sommige juweliers. In andere regio's neemt KPN nog niet zulke maatregelen. Voor de kust van België zijn 24 migranten gered. Ze hadden zelf de hulpdiensten gebeld, omdat ze met hun rubberboot al 2 dagen stuurloos op de Noordzee dobberden. Belgische media schrijven dat 5 van hen onderkoeld waren, van wie 1 ernstig. Bij het RIVM zijn het afgelopen etmaal 7301 positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 1526 meer dan gisteren. En dat is het hoogste aantal sinds half juli. In de ziekenhuizen is het aantal patiënten licht gestegen naar 859... van wie er 200 op de IC liggen. In het Zuidland ziekenhuis in Heerlen gaat de COVID-afdeling weer open. Die werd half juni gesloten, toen het aantal coronapatiënten er sterk was afgenomen. Vandaag worden de eerste 14 patiënten opgenomen op de afdeling. Nederland koos in de coronacrisis lang voor de inzet op groepsimmuniteit, terwijl internationaal al duidelijk was dat daardoor onnodig doden zouden vallen. Dat blijkt uit een reconstructie van Nieuwsuur op basis van tientallen gesprekken met deskundigen en opgevraagde documenten. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde al vroeg om corona te bestrijden met test- en traceerbeleid, zegt redacteur Milena Holtert van Nieuwsuur. Dat is toch wel interessant, omdat dat adviezen zijn waar Nederland is niet verplicht om die te volgen, maar die heeft zich wel daaraan gecommitteerd. En die adviezen die zeggen toch wel echt iets heel anders dan wat Nederland in de praktijk heeft gedaan. En ook wat Nederland gezegd heeft dat ze wilde doen en wat uit stukken blijkt wat uiteindelijk de strategie is geweest. Een hoogleraar gezondheidsrecht zegt tegen Nieuwsuur dat Nederland er onterecht lang voor koos om het virus rond te laten gaan, terwijl het de juridische plicht had om het virus in te dammen. In de Verenigde Staten is het eerste genderneutrale paspoort uitgereikt aan iemand die zich niet als man of vrouw identificeert. In de pas staat een X in plaats van de F van female of de M van male. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwacht deze optie vanaf begin volgend jaar ook te kunnen aanbieden aan Amerikanen in het buitenland. In Nederland is in 2018 voor het eerst iemand seksen aangepast naar X in het paspoort. Het weer vanavond en vannacht klaart het breed op en kan lokaal een mistbank ontstaan. De minima liggen rond 7 graden. Morgen mooi najaarsweer, veel zon, droog en temperaturen tot 18 graden in het zuidoosten. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan een paar dagelijkse files rond Utrecht, Rotterdam en in het zuiden van het land. Zijn nauwelijks bijzonderheden. De wat langere files die staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. Het oponthoud is 10 minuten. We zien ook 10 minuten vertraging bij de brug bij Gorkum op de A27 vanuit Utrecht. En op de A50 Arnhem-Os, daar is het oponthoud een kwartier tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Is datgene waarvoor je leeft ook datgene waarvoor je bereid bent te sterven? Mijn naam is Arnon Grunberg en mijn nieuwe roman, De Dood in Taormina, is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe. Duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Wie gaat die Sento vervangen? Pucks e-bike shop trekt een flinke sprint. Ze zoekt dringend gespecialiseerd personeel. Anders is haar eigen accu straks leeg. Indeed kan haar helpen de juiste kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want als je de tool selectievragen van Indeed gebruikt, kun je waardevolle informatie krijgen over een kandidaat. Zo maak je snel een selectie. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €50 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Laten we van beleggen weer investeren maken. Triodos Bank investeert alleen in een eerlijke, groene en sociale samenleving. Jij kan dat ook doen. Investeren in verandering en bouwen aan je vermogen. Sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. NPO Radio 1. NOS NTR. Vorige week was Feyenoord-directeur Mark Koevermans nog vol goede moed om ondanks de bedreigingen door te gaan. Ja, je wil ook niet wijken natuurlijk voor intimidaties en bedreigingen. Ik ben ook nog van plan om even door te gaan uiteraard. Dus we houden dat zo ver mogelijk weg. En het moet gewoon een veilige werkomgeving zijn. Zowel voor je thuis als hier in het stadion. Dus daar wordt alles aan gedaan. Maar vandaag maakte hij alsnog bekend te stoppen. Mark Visser. Nieuws & Co. En Koevermans is niet de eerste bestuurder van een voetbalclub die te maken heeft met bedreigingen van de eigen achterban. Clemence Ros stopte 2012 als voorzitter van de Graafschap na intimidatie door supporters van de club. Goedenavond. Ja, goedenavond. Dat is dus bijna 10 jaar geleden en er lijkt weinig veranderd. Ja, dat valt mij ook op. Het lijkt wel een soort van norm. Iets wat heel gewoon is in het voetbal. En je ziet het eigenlijk door de afgelopen jaren, vanaf dat ik het heb meegemaakt tot nu, ja, zo heel veel verandert er eigenlijk niet. Misschien zou je kunnen zeggen, het wordt nog eens een tandje erger. Ja, wat gebeurde er bij u? Ja, op enig moment zie je gewoon dat als het niet zo goed gaat met de club, dat de supporters daar, hè, zeker de harde kern, ontevreden over wordt. En dan kijkt van, ja, maar wie moet hier consequenties aan verbinden? En als je dan als mevrouw voorzitter van de Raad van Commissarissen bent, dan is het niet zo gek dat daar de blik op valt. Hoewel de commissaris natuurlijk niet zo heel veel anders doet dan toezien op de club. Maar wat ik daar meemaakte was het een beetje wat je overal ziet. Boosheid, irritaties, spreekkoren. Bij huis, ja, ik woonde nogal achteraf. Dus dat was wat lastig om bij mij thuis te komen. Maar social media, je kan het zo gek niet denken. In het stadion was het nou niet bepaald een veilig gevoel als ik daar bij een wedstrijd was, hoor. Nee. Dus Ja, dat was heel, heel erg onplezierig. Maar wat Mark Koevermans meemaakte, het is volgens mij nog een tandje erger, hoor. Echt, dat ze echt bij je... Kijk, voor mijn familie was het ook heel vervelend. Omdat je gewoon merkt dat je... Je kunt het zelf nog wel een beetje aan met je clubliefde. En zoals vrijwilliger, zoals ik daar was. Met mijn pak van Piet Somers, wat ik dan kreeg. Ja, daar doe je het voor. Ik had 1 dag in de week vrijgenomen van mijn werk om gewoon dit te kunnen doen als voorzitter. Het is puur omdat je van die club houdt. Ja. Maar dat kan je niet van je familie, van je man en je kinderen vragen. Zeker niet als het een beetje eng aan het worden is. Nee. En ja, als je 's nachts ervan droomt en je man die duwt je aan en zegt, zou je er nou eens niet mee ophouden, dan moet je toch echt wel gaan luisteren, vind ik. En bij Koevermans was dat hetzelfde. Hè? Die clubliefde is al diep, maar op een gegeven moment is het dan genoeg. Aan de andere kant hoor je natuurlijk ook van ja, nu zwicht je eigenlijk voor dat geweld. En denken degene die dit doen ook nog eens van kijk, het heeft nog resultaat opgeleverd ook. Ja, maar ja, wat moet je? Ik zie Mark ook niet zeggen van tegen zijn vrouw en kinderen van nou joh, we gaan er nog even 2 weken zo lekker tegenaan. Het valt wel mee. Dat is niet te houden gewoon. Mm. Het is een stress, het is een druk, het is akelig. Dus dat kan je niet in je eentje volhouden. Ook niet met de steun van je andere bestuurders en die zeggen van gooi joh, maar het gaat wel over of zo. Want dat doet het niet. Het gaat niet over. Er komen veel reacties binnen hierover. Waaronder ook van demissionair minister van Justitie en Veiligheid Vert Grapperhaus. Laten we even naar hem luisteren. Dit is klaar. We gaan hier extra op inzetten. Want dit gaan we gewoon niet in onze maatschappij laten gebeuren. Gaat u hier extra op inzetten dan? Ga ik u nu niet over zeggen. Maar u mag aannemen dat ik met politie en OM, maar ook met de voetballerij zelf goed in gesprek ga. Dat we ervoor gaan zorgen dat hier stevige aanpak op komt. En dat betekent dus ook echt in de sfeer van onderzoek en wat er verder strafrechtelijk uit voort kan komen. Betekenen deze woorden iets volgens u als u dit hoort? Ja, nou toen ik nog staatssecretaris was, heb ik ook ooit eens een onderzoek laten doen naar wie eigenlijk die harde kernsupporters nou zijn. En ik kan je verzekeren, dat zijn voor een heel groot deel hele brave huisvaders, ambtenaren vanuit gemeentelijke organisaties en mensen met keurige banen, die in het weekend totaal uit hun dak gaan. En ook lang niet altijd in de stad waar die voetbalclub zit. Dus het is een, maar daar hebben ze wat te verliezen, zou je zeggen. Ja, dus wat je in het buitenland toen ook zag, is wat we later in Nederland ook wel zijn gaan overwegen en ook voor deels gaan doen. Van goed, als je mensen de toegang tot stadion ontzegt, je kunt ze ook op het werk gaan opzoeken. Je zorgt ervoor dat ze gewoon daar niet meer komen. Maar ja, in de handhaving is dat nog wel een heel ding. Bovendien moeten de mensen natuurlijk wel, die zich misdragen, die moeten, als ze al een stadionverbod krijgen, als dat al lukt, moeten ze dat snel krijgen. Dat moet gehandhaafd blijven. Nou, het laatste is een probleem. Ik hoorde Johan Derksen van de week zeggen, in Engeland werkt dat heel goed, dan heb je een meldplicht. Maar hier in Nederland zegt de politie, ja, daar hebben we geen tijd voor. We hebben daar niet de capaciteit voor, vooral ook, om mensen inderdaad die een stadionverbod hebben op het politiebureau. Want dat is dan de bedoeling, dat je je daar moet laten zien tijdens de wedstrijd, zodat je dus niet in het stadion kan zijn. Ja, precies. Een meldplicht, dat zou heel goed, dat helpt gewoon elders heel erg goed. En daar moet je dan wel capaciteit voor vrijmaken. Of je moet je zorgen dat ze op zich op een andere plek melden, maar wel dat ze zich melden. En als het dan niet het politiebureau is, dan weet ik niet, maar richt dan niet anders in. Dit gebeurt eigenlijk bij mensen dus. Hè, bij Koevermans stonden ze wel echt voor de deur. Ja. En niet 1 keer, maar elke keer. En ook bij anderen trouwens. Bij Erik Gudde destijds toch ook, joh. Ja, nee, maar ik bedoel eigenlijk, dus een stadionverbod is ook nog niet het enige natuurlijk. Daar ben je er nog niet. Nee, dat is het niet. Maar het houdt ze wel weg van de plek waar je eigenlijk met elkaar, zeg maar, hun soort clubliefde beleeft, maar ook hele andere dingen beleeft. Want in de club is natuurlijk, ja, daar zijn ze bij elkaar. Je kent ook de situatie bij SC Twente waarschijnlijk nog, niet zo verschrikkelijk lang geleden, waar uiteindelijk de politie wel een inval deed, omdat daar de supporters ook verdacht werden van criminele activiteiten verbonden met een motorclub die je daar niet wil hebben. En drugs, et cetera. Ja, in zo'n club kunnen gewoon hele nare sferen ontstaan, zou ik maar zeggen. Dus ja, het zit op heel veel fronten. Dus het is die meldplicht. Ik denk gewoon als clubs dat intern willen doen, het is gewoon niet heel erg makkelijk om die harde kern, die toch echt zegt, het voetbal is van ons, hè? En dat menen ze ook serieus. Anti-establishment, anti-bestuur, om dat helemaal te kantelen. Want het is ook een sfeer, het is een beweging die ook gevoed wordt in social media. Dus het is een complex, het is een systemisch vraagstuk. Dus je bent er niet alleen met meldplicht. Je bent er niet met mensen gaan volgen om te kijken of de bewaking bij een huis van Koevermans of in mijn geval werd het ook aangeboden. Zo wil je toch niet leven. Ja. Dus het is complex, denk ik. Ja. Helder. Dank voor je verhaal, Clemens Ros. Genoeg om over door te praten. Dat gebeurt ook op deze zender zo meteen over dat vertrek van Feyenoord-directeur Koevermans in Dit is de Dag. Daar zijn voetbaltrainer Robert Maaskant en bijzonder hoogleraar sport en recht Marjan Olvers te gast. Dat is direct na Nieuws & Co. In Pakistan zijn 3 politieagenten doodgeschoten tijdens een anti-Frankrijk-protest van de streng islamitische groepering TLP. Zeker 70 andere agenten raakten gewond toen supporters van de verboden groep, aanhangers, begonnen te schieten. Correspondent Aletta André, jij volgt de situatie vanuit India. Waar gaat dit protest over? Hoe zit het? In ieder geval tegen Frankrijk dus gericht. Ja, de voornaamste eis van deze groep is dat de Franse ambassadeur het land wordt uitgezet. En dat is iets wat al maanden speelt eigenlijk. De reden waren oorspronkelijk Franse spotprenten van de profeet Mohammed, die vorig jaar werden gepubliceerd. En het feit dat president Macron daarop het recht op publicatie van zulke afbeeldingen verdedigde. De TLP ziet dit als godslastering, zijn daar woedend over. En er werd eerder dit jaar ook al met veel geweld tegen geprotesteerd. Toen werden zelfs ook 11 politieagenten gegijzeld door de groep. En de protesten stopten toen pas nadat de regering besloot dat er over uitzetting van de ambassadeur gedebatteerd zou worden in het parlement. Dus dat is toen ook gebeurd. En die TLP, kun je die omschrijven? Wat moet je daarvoor voorstellen? Het is een streng islamistische partij. En het voornaamste agendapunt dat ze hebben is godslastering. Het is een kleine partij die in de verkiezingen maar weinig zetels winnen. Maar ze organiseren vaak enorme straatprotesten. En meestal gaat het dan om iets wat met godslastering te maken heeft. Vaak belediging van de profeet Mohammed. Nu dus ook. En dus ook van de protesten tegen de vrijlating van Asia Bibi. Die christelijke vrouw die werd beschuldigd van godslastering en oorspronkelijk ter dood werd veroordeeld, maar in hoger beroep vrijkwam. Ze protesteerden ook massaal tegen een cartoonwedstrijd die een aantal jaar geleden werd georganiseerd door Geert Wilders en die daarop ook werd afgelast. En de protesten, vaak blokkeren ze de straten van Lahore tot Islamabad. Het leidt vaak tot geweld. En nadat het in april al een keer flink uit de hand liep, werd de partij ook verboden, eerder dit jaar dus. Maar hoe groot is de kans dat ze toch hun zin krijgen? Nee, ze hebben dus best vaak hun zin gekregen bij protest. Dat er in april over die ambassadeur werd gedebatteerd in het parlement. Dat was al met protest afgedwongen. Wilders die besloot zelf, dus het was niet vanuit de Pakistanse regering of zo. Maar Wilders besloot een aantal jaar geleden zijn cartoonwedstrijd af te zeggen, omdat de situatie erg dreigend werd voor Nederlanders in Pakistan. Er werd niks voor officiële boycotts besloten, maar Nederlanders liepen gevaar. En hetzelfde geldt nu voor de Fransen. Die zijn ook door hun overheid geadviseerd te vertrekken. Dus dat maakt het heel lastig voor de regering. Die staat enorm onder druk door de gewelddadige protesten die ze blijkbaar niet kunnen stoppen. Pakistan wil de relatie met Frankrijk en daarmee de hele EU eigenlijk ook niet verpesten. Het is heel belangrijk, die relatie voor Pakistan. Economisch gezien, de helft van de export van het land gaat naar de EU. Dus ze hebben nu ook gezegd vanuit de regering, we geven TLP wel hun zin wat betreft andere belangrijke eisen. Dat is met name de vrijlating van hun baas, die sinds de groep in april werd verboden in de gevangenis zat. Dus dat wil de regering nu wel tegemoetkomen, dat hij wordt vrijgelaten. Maar de Franse ambassadeur, dat kunnen ze echt niet doen. En dat hebben ze geprobeerd uit te leggen in het openbaar, dat het Pakistan in een isolement zal brengen. En de regering hoopt dat de TLP deze eisen zal intrekken. Maar op dit moment lijkt het er niet op dat dat meteen gaat gebeuren. Aletta André, dank je wel. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Wordt het al wat minder? Ja hoor, de avondspits is heel snel aan het verdwijnen. We zien nog wel wat drukte rond Utrecht, rond Rotterdam en Arnhem en Nijmegen. Maar het wordt echt ziender ogen minder. De enige file die echt afwijkt staat op de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen Asten en de afrit Liesel, 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Zorgmedewerkers en 65-plussers in Zweden kunnen nu een derde coronaprik krijgen. Tot nu toe kwamen alleen mensen in verzorgingshuizen en 80-plussers in aanmerking. Zo'n 80% van de 16-plussers in Zweden is volledig gevaccineerd. In Nederland komt de Gezondheidsraad deze week bij elkaar om zich te buigen over zo'n mogelijke derde prik. De 93-jarige Joan uit Utrecht-Oost is boos. In haar straat komt een ondergrondse afvalcontainer, maar ze heeft daar helemaal geen zin in. Alle huizen zijn monument. Het is beschermd stadsgezicht. En dit kan je nog vol trots aan je buitenlandse gasten laten zien. Maar er moeten geen oude matrassen liggen. Ze maakte een spandoek, huurde een geluidsinstallatie en trommelde de buurt op. Afval wordt nu ook opgehaald, maar straks moet ze het zelf wegbrengen. En dan zeggen ze, zet het maar voor op je rollator. Maar ze hebben geen idee dat je met een rollator de stoep op en af, dat lastig is. Leve de vuilnisman. Hoera, hoera, hoera. En Joan heeft ook formeel bezwaar gemaakt bij de gemeente. Binnenkort hoort ze of ze toch misschien gelijk krijgt. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Met ruim 80% volledig gevaccineerden doet Nederland het helemaal niet slecht. Maar toch blijft de overheid erop hameren dat ze graag die andere groep willen bereiken. Een van de mensen die de afgelopen maanden werd geconfronteerd met gesprekken over die vaccinatie is Güven Yildiz, huisarts in de Schilderswijk in Den Haag. En zij is steeds pessimistischer over het bereiken van de ongevaccineerden. Goedenavond. Goedenavond. Hoe komt dat? Waarom heeft u de hoop opgegeven? Nou, zoals vele burgers in Nederland, want zitten wij als huisarts ook anderhalf jaar met dit probleem. Naast het alle andere zorg die wij moeten bieden als huisarts. En we merken dat de gesprekken zeer moeizaam verlopen. In het begin van de pandemie hadden we echte twijfelaars. Die kon je met goede argumenten en de mensen tijd te bieden, kon je die nog overhalen. Maar ik heb nu toch sterk het gevoel, de groep, de harde groep die nu nog niet gevaccineerd is, dan spreken we toch voor 10, misschien 10, 20%. Dat zijn die antivaxers en die kun je met de argumenten die we bij de eerste golf gebruikten, die kunnen we niet meer bereiken. Dat is zeer moeizaam. Patiënten voelen zich, zijn er niet mee gediend. Als je als huisarts erover begint, bent u gevaccineerd, waarom niet? Ik ben bijvoorbeeld, als een voorbeeld te geven, ik ben wel eens voor een Jehovah-getuige uitgemaakt door een van mijn patiënten. Omdat die ook niet van ophouden wisten. En zeiden van, dokter, nu is het genoeg. Ik wil het niet. Ik wil niet dat u erover begint. Ja, dat is interessant. Want juist ook in de Schilderswijk heb je natuurlijk veel mensen ook met een niet-westerse achtergrond. Ook een deel die de taal niet machtig is. Er wordt nog wel eens gezegd, ja, die zijn niet bereikt omdat die informatie van de overheid te veel in het Nederlands en op die manier niet aankomt. En dat is de reden dat ze nog niet gevaccineerd zijn. Maar als ik u zo hoor, is uw ervaring anders. Ze weten het wel, maar willen het echt niet. Nee, want ik heb zelf ook een migratieachtergrond. Zoals bijna 99% van mijn patiënten. Dus de taalbarrière is in dit geval absoluut niet het geval. Bij de eerste golf was zoals voor artsen en als voor de patiënten, was er ook heel veel ongerustheid over de aandoening. En later, toen de vaccin klaar was voor gebruiken, waren mensen eigenlijk ongerust over de veiligheid en de bijwerkingen op lange en korte termijn. Hè? Dus dat begrepen we. Mensen waren onwetend over de ziekte. Dus daar kon je als arts goed op inspelen en kon je de tijd nemen uit te leggen wat er eigenlijk in je lichaam gebeurde op het moment dat het virus je lichaam binnendrong. Of als mensen, dat was een groep mensen die gewoon wantrouwig was tegenover de farmaceutische industrie. Ze vonden het toch ook allemaal toevallig, hè, dat er nu een ziekte was ontstaan. Mm-hmm. En waar ook heel snel, in hun ogen veel te snel, een vaccin op de markt kwam. Maar? En dan, ja, zegt, dan, maar dan kun je een beetje verleggen. Ja? Ja, dus die groep, die groep die in het begin 30% was, die hebben we kunnen opkrikken naar 60%. Hè? Dus die twijfelaars hebben we die argumenten kunnen weerleggen. En hebben we over de streep kunnen trekken. Maar de groep die nu nog niet gevaccineerd is, hè, die kun je met de beste bedoelingen, met de beste argumenten, die gaan een stap verder. Die zeggen, dokter, u heeft het niet door. U bent een pion in dit grote geheel en u heeft dat niet door. U wordt voor het karretje gezet en u heeft dat niet door. Ja. Die gaat u dus niet overtuigen, zegt u. Dat gaat dus sowieso niet lukken. Wat moet je dan doen? Wat kun je nog doen? Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Ik denk dat die kern van 20%... met de beste bedoeling, je kunt de drempel zo laag mogelijk maken. Nee, helder, maar wat zou je dan moeten doen? Want we weten dus, die groep zegt u, dat gaat gewoon niet lukken. Wat kan dan nog wel? Ze overtuigen om te vaccineren kan niet. Als je nu kijkt, hè, wat moet er gebeuren? Ik denk dat de overheid de conclusies moet trekken en zo snel mogelijk bepaalde maatregelen die jammer genoeg in september zijn afgeschaft, proberen terug in te voeren. En dan denk ik aan 1,5 meter, dan denk ik aan mondkapjes. En dan denk ik ook heel belangrijk is dat we terug thuiswerken gaan stimuleren. En door heel Nederland of alleen wat ook wordt geopperd, lokale lockdowns of dit soort maatregelen? Ik ben natuurlijk geen politica. Ik denk dat dat moeilijk realiseerbaar is. De meeste mensen waren dat eigenlijk gewoon. Hè, de mondkapjes, de 1,5 meter en thuiswerken. Ik denk dat het voor de mensen veel simpeler is als we het voor de heel Nederland die maatregelen doorvoeren. Ik denk dat je niet de verantwoordelijkheid bij de mensen moet gaan zetten. Gebruik uw gezond verstand. Ik vind dat zo'n... dat is voor iedereen anders. Dat als overheid moet je niet te gezond daarop aanspreken. Dus als overheid moet je je taak pakken, zegt u, en gewoon die maatregelen invoeren. Ja. Helder, dank voor uw uitleg. Guven Yildiz, huisarts dus in de Haagse Schilderswijk. Naast het opstappen van Feyenoord-directeur Koevermans is er meer voetbalnieuws vandaag. Want de profvoetballer Jos Cavallo die speelt in de Australische competitie en die heeft bekendgemaakt dat hij homo is. Dat deed hij via een filmpje op Twitter. Hi everyone, it's Josh Cavallo here. There's something personal that I need to share with everyone. I'm a footballer and I'm gay. All I want to do is play football and be treated equally. Er zijn er wel een paar voor gegaan, maar die voetballen niet meer, of in ieder geval een klasse lager. Hij doet dat nog dus op het hoogste niveau. Contact met Maron Potts, voorzitter van de Roze Rijgers, de LHBTI supportersclub van ADO Den Haag. Goedenavond. Goedenavond. Wat vond u ervan toen u vandaag die video van hem zag? Heel mooi nieuws. Een grote stap voorwaarts weer in LHBT-wereld. Waarin we zichtbaar worden dat wij als mensen ook op deze aarde lopen. En maakt dat het, denkt u, ook voor andere profvoetballers makkelijker om te vertellen dat ze homo zijn? Zeker wel. We gaan ervan uit, als er één schaap over de dam is, volgen er meer. De taak van de Roze Rijgers de afgelopen 8 jaar is dat wij het op de tribunes homovriendelijker willen maken en dat wij ageren tegen homofobische spreekkoren. En als het ons bij ADO is gelukt, dan moet dat ook in andere betaald voetbalstadions kunnen. En dan moet een voetballer op een gegeven moment, die nu al weet dat hij homo is, moet dan op een gegeven moment zeggen, hey, de omgeving is vriendelijk, ook in het stadion. Ik kom er vooruit dat ik homo ben. Want in het ADO-stadion gebeurt het niet meer? Worden niet meer dat soort liederen gezongen? Nou, niet meer is een groot woord. Voetbal moet ook emotie blijven. Je moet ook op een gegeven moment uit je dak kunnen gaan als je het ergens niet mee eens bent. Maar je moet ook terdege begrijpen dat je mensen kwetst, pijn doet, echt pijn doet. En dat heb ik echt gehoord van mensen om mij heen. Kijk, ik zeg voor mezelf, ik heb een brede schouder. Gooi het dan maar op. Maar niet iedereen is zo. En dan voor de zwakkeren onder ons, daar komen we voor op in het stadion. En het is ons in 8 jaar gelukt met gesprekken, ook met de harde kern, maar ook met mensen op de eretribune die wel eens kunnen schreeuwen, dat we zeggen, jongens, kan het even wat minder. Ik durf te stellen dat in het ADO-stadion het met zeker 85-90% is afgenomen. Dank Maron Potts, voorzitter van de Roze Reigers. De supportersclub, de LHBTI supportersclub dus van ADO Den Haag. En dit was Nieuws & Co. Zo meteen, dit is de dag met Thijs van der Brink. En ik zei het net al, Thijs, jullie gaan ook verder praten over Koevermans, ja, en dat geweld. Ook voetbal, maar iets minder vrolijk nieuws. Had Feyenoord meer kunnen doen om het opstappen van directeur Mark Koevermans naar bedreigingen van hooligans te voorkomen? En gaat er structureel iets mis bij de club? Daar gaan we het over hebben. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws met Freddy van Tijn. Nog een fijne avond. NPO Radio 1. Investeerders hebben het afgelopen half jaar het laagste aantal woningen opgekocht sinds 2013, meldt het kadaster. De daling volgt op de hogere overdrachtsbelasting voor beleggers. Die is op 1 januari ingegaan om woningbeleggers af te schrikken, en dat lijkt dus te werken, zegt het kadaster. Bij het RIVM zijn het afgelopen etmaal 7301 positieve coronatests gemeld. 1526 meer dan gisteren. Het is het hoogste aantal sinds half juli. In ziekenhuizen is het aantal patiënten licht gestegen naar 859, van wie 200 op een IC. In het Zuiderland ziekenhuis in Heerlen gaat de COVID-afdeling weer open. Die was half juni gesloten. KPN haalt in de regio Amsterdam de voorraad telefoons uit de winkels vanwege de vele gewapende overvallen van de laatste weken, met name in Amsterdam-Zuidoost. Een KPN-winkel is sinds vorige week donderdag gesloten. Die vestiging was 2 keer in 1 week overvallen. En in de Verenigde Staten is het eerste genderneutrale paspoort uitgereikt. In de pas staat een X in plaats van de F van female of de M van male. In Nederland is in 2018 voor het eerste seksen van iemand die zich niet als man of vrouw identificeert aangepast naar X in het paspoort. Het weer, vannacht minima tussen 6 en 8 graden en er kan een enkele mistbank ontstaan. Morgen flink zonnige periode en droog, temperatuur tot mogelijk 18 graden in Limburg. Dus verkeersinformatie, hier is van de ANWB Wijnand Zwaan. Er staan nog maar een paar files op de A10, de Ring van Amsterdam, de A10 Oost. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een aanrijding. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum is nog wat vertraging tussen Everdingen en Noorderloos. Ongeveer 20 minuten. En op de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen de afrit Zomeren en de afrit Liesel. 6 kilometer file met een half uur oponthoud. Daar staan